قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے قساں کیا کہے گا جہاں حامی بے قساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور دامن کو بھر کے سوال گیا ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اور آکے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم مدینے چلے آؤ کی کوثر سے پینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو تاجدار حرم خبر آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے تاجدار حرم سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة الأشمندية العلية وسير وساداتنا والصدقين الفاتحة مالك الشفا يا رسول الكريم الحمد لله رب العالمين